Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 sierpnia, minęła 20. Anna Kowalin-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają ewakuacje z Afganistanu. Polska wysłała 2 samoloty. 3 zarzuty usłyszał kierowca, który w niedzielę po pijanemu spowodował wypadek w Daleszycach. Zginęły 4-letnia dziewczynka i jej matka. Jest śledztwo w sprawie gruźb pod adresem łódzkiego lekarza Tomasza Karaudy. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że Polska wysłała do Afganistanu samoloty po afgańskich współpracowników, którzy w ostatniej chwili zgłosili chęć wyjazdu z kraju. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki informował, że taka misja zostanie przeprowadzona. Wiceszef MON podkreślił w rozmowie z TVP Info, że współpracownicy z czasów interwencji w Afganistanie, którzy przewidywali zwycięstwo talibów, zostali ewakuowani wcześniej. Oczywiście nikt się nie spodziewał, że te działania talibów będą tak sprawne, tak szybkie. Mało tego, nawet Stany Zjednoczone i nikt z uczestników misji tam w Afganistanie nie spodziewał się, że te miliardy dolarów, które były przekazane do Afganistanu na tworzenie służb administracyjnych, administracji policyjnych, ale przede wszystkim wojska, będą tak nieskuteczne. Dziś z Afganistanu czeskim samolotem wyleciały 2 Polki. W Paryżu wylądował pierwszy samolot transportujący Francuzów ewakuowanych z Kabulu. Francja planuje ewakuację swoich obywateli samolotami stacjonującymi we francuskich bazach wojskowych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pierwszy francuski samolot z ewakuowanymi z Kabulu wylądował po południu na paryskim lotnisku w Roissy. Na pokładzie znajdowało się 45 cywilów. To przede wszystkim obywatele Francji, ale także Afgańczycy pracujący dla francuskiego rządu. Na pokładzie znalazło się również 60 żołnierzy powracających z misji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W kolejnych godzinach w Paryżu wylądują kolejne samoloty z ewakuowanymi z Kabulu. Francuskie MSZ nie podało dokładnej liczby osób, które mają opuścić Afganistan. Wiadomo jednak, że na transport do Francji czeka jeszcze kilkadziesiąt osób. Wczoraj prezydent Emmanuel Macron ogłosił, że ewakuacje cywilów z Afganistanu będą zabezpieczały francuskie siły specjalne, które dotrą wkrótce do Kabulu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 3 prokuratorskie zarzuty usłyszał 39-letni Michał Z., który po pijanemu spowodował śmiertelny wypadek w Daleszycach. W niedzielę zginęły tam 4-letnia dziewczynka i jej 37-letnia matka. Kierowca uciekł z miejsca wypadku. Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury w Kielcach, mówi, że pierwszy zarzut związany jest z umyślnym sprowadzeniem katastrofy w ruchu lądowym. Dodatkowo mężczyzna usłyszał jeszcze 2 kolejne zarzuty. Pierwszy z tych zarzutów związany jest kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nieczyściwości. Trzeci zarzut dotyczy używania samochodu bez zgody właściciela. Sprawca przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 20 lat więzienia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie gruźb pod adresem łódzkiego lekarza Tomasza Karaudy. Lekarz wielokrotnie przekonywał do szczepień i za to, co robił, spotkał się z hejtem. W internetowych wpisach i komentarzach śmiercią grożono jemu i jego rodzinie. Postępowanie ma ustalić autor tych gruźb, mówi Krzysztof Kopania, rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi. Czynności zlecone, realizowane są przez Wydział Cyberprzestępczości Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W tym postępowaniu chcemy ustalić autorów poszczególnych wpisów, komentarzy zawierających znamiona przestępstwa, a następnie rozstrzygnąć kwestię ich ewentualnej odpowiedzialności karnej. Łódzka Okręgowa Izba Lekarska apeluje do lekarzy, by zgłaszali kolejne przypadki hejtu i gruźb. Rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Nowe przepisy mają wejść w życie od stycznia i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi, maksymalnie 12 tysięcy złotych na drugie i kolejne dziecko, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Można powiedzieć, że co do zasady rodzice, którzy mają drugie i kolejne dzieci, będą otrzymywali kolejne 500 zł. Świadczenie z rodzinnego kapitału opiekuńczego nie będzie uzależnione od dochodów rodziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

loneliness, I was there too. And you know what they said? Well, some of it was true. Thunder and calling at the top of the dial. And after all this, won't you give me a smile? Jest dokładnie 10 minut po godzinie 20, a w audycji Cały ten rok witają Państwa Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, a przed mikrofonem melduje się dzisiaj Michał Kirmuć. Tak, wiem, że nie raz na antenie przyznawałem się do swojego, powiedzmy, umiarkowanego entuzjazmu względem muzyki punkowej, no ale to taka audycja, że właściwie trochę nie wypada nie grać dźwięków, przynajmniej wywodzących się z takiej estetyki. No i pomyślałem, że dzisiaj sięgnę po takich wykonawców, którzy gdzieś tam właśnie zaczynali od takich dźwięków albo inspirowali się nimi, no ale potem pięknie rozwinęli to we własnym kierunku. Na początek The Clash, London Calling, no bo trudno nie docenić tej grupy, a zwłaszcza płyty London Calling. A teraz przed Państwem zespół, który jak dla mnie poszedł w bardzo pięknym kierunku, a nazywa się The Stranglers. One day see a strange little girl look at you. One day see a strange little girl feeling blue. She'd run to the town one day, leaving home and her country fair. Just beware when you're there, strange little girl. She didn't know how to live in a town that was rough. It didn't take long before she knew she enough. Walking home in her wrapped up world, she survived, but she's feeling old, 'cause she found all things cold. Strange little girl, where are you going? Strange little girl, where are you going? Do you know where you could be going? Czyli The Stranglers w tej chyba najbliższej mi odsłonie. W każdym razie, gdy grają tego typu dźwięki, to ja sięgam po nie z największą przyjemnością. A teraz czas przypomnieć adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl. To oczywiście to miejsce w sieci, pod którym czekam na Państwa myśli. Od razu dziękuję Państwu za podpowiedzi. Na przykład pan Krzysztof przypomniał mi, że dzisiaj swoje 56. urodziny świętuje Sławomir Starosta. Kiedyś między innymi klawiszowiec z grupy Balkan Electric, ale wcześniej występował w zespole, który nazywa się Kosmetyki Mrs. Pinky. No to teraz oni. Ciągle w ruchu. Kosmetyki Mrs. Pinky ze specjalnymi życzeniami dla Sławka Starosty, który dzisiaj obchodzi 56. urodziny. A skoro już sięgnęliśmy do polskiej muzyki z przeszłości, no to pomimo mojej, powiedzmy, takiej delikatnej rezerwy do muzyki punkowej, do tego, co się działo w Jarocinie na przykład, bo było tam mnóstwo fajnej muzyki, ale też było takich wykonawców, którzy nie do końca znieśli próbę czasu, mnóstwo, ale jeden zespół, no nie tylko zniósł próbę czasu, ale stał się bardzo ważnym elementem naszej sceny rockowej i to było już słychać na tej pierwszej czwórce. No oczywiście, chodzi o zespół Deserter. No to teraz ku przeszłości. We'll be right back. badacze, budujemy nowy świat. Wszyscy do pracy, jeszcze tylko parę lat. Połączmy nazwy siłę, zjednoczmy wszystkie siły. Ojczyzna, ojczyzna czeka na ciebie. Towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły, towarzyszu miły. Tak, rozpoczynała się wielka kariera zespołu Deserter Ku Przyszłości. Utwór rozpoczynający pierwszą tą epkę, właściwie czwórkę tak zwaną, wydaną przez Tone Press w 83 roku. No ale zespół Deserter cały czas jest z nami, cały czas ma wiele do powiedzenia, więc teraz sobie porównamy, jak bardzo zmienił się ten zespół na przestrzeni lat. Kłamstwo to nowa prawda. Deserter. Ile to już lat upłynęło od tamtego pierwszego utworu? Prawie 40? Ale dużo. No dobrze, wspominałem o tym, że ta moja fascynacja muzyką punkową jest dosyć dziwna. Jestem jedną z tych osób, która na przykład nie ma na półce płyty Sex Pistols, bo jakoś nie, po prostu. Ale to, co robił John Rotten potem z grupą Peel, no to już jak najbardziej tak. Więc teraz Peel. So high. Through the back. Rise i Public Image Limited z płyty nagranej wyjątkowo gwiazdorskiej obsadzie, bo Johna wspomagali tam m.in. Bill Laswell, Steve Vai, tak, on w tym numerze grał, Yuriji Sakamoto, Ginger Baker, także Shankar, wspaniali muzycy, i wspaniała muzyka. Aż trudno czasami mi uwierzyć, że ten facet wcześniej grał takie rzeczy, jak grał z grupą Sex Pistols. Ale dobrze, już nie będę się więcej czepiał grupy Sex Pistols, bo to też ważny zespół oczywiście. Ale jeśli chodzi o tego typu wykonawców wyrosłych gdzieś tam z tego punkowego nurtu i pięknie rozwijający ten nurt w stronę nowej fali, to pamiętam taki koncert Rubregę. To były lata 80. i na jednej z edycji pojawił się zespół, który wszystkich po prostu wbił w ziemię. Ja przyznam, że akurat na tej edycji nie byłem, ale mój starszy brat, jak wrócił z tego koncertu, to potem długo, długo w domu katował muzykę zespołu Killing Joke. I Killing Joke w programie trzecim Polskiego Radia. Tak kiedyś słuchając tego utworu zawsze zastanawiałem się, dlaczego Killing Joke nigdy nie pozwał Nirwany za ten, wydawałoby się plagiat, jeśli chodzi o temat przewodni tego utworu. No tak zastanawiałem się do momentu, gdy kiedyś usłyszałem w radiu dużo starszą piosenkę, już w tej chwili nie pamiętam czyją, która dokładnie miała ten sam riff. No więc po prostu Jess Kaleman pewnie uznał, że i tak by przegrał proces z Nirvaną. A z drugiej strony Come As You Are, to też bardzo ładny utwór, prawda? No dobrze, wspomniałem o tym Rubregę, wspomniałem o występie Killing Joke, bardzo efektownym, bardzo mocnym. I wtedy, na tej samej imprezie, jeśli dobrze pamiętam, wystąpił też jeszcze jeden zespół, który zagrał równie mocno, równie efektownie, a był to zespół nasz, rodzimy. No i w tamtym czasie to była naprawdę koncertowa potęga. Zespół nazywa się Armia. Oto płaczesz, o kontakt trudno znaleźć przyszły tydzień. Linie proste falują, zamiast kwadratów rąb. W każdym punkcie słychać ten wstydzie ostatecznego dnia trąby. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz razem ze sklepową i sąd. Przenika się nawzajem tłum. Archanioły i ludzie. Archanioły i ludzie. Chmurne morze faluje przez ląd. Ulicami skroś biegając po brzeg. Suną glistery pany, suną glistery pany. Pod wieczorem różowe błyskawice, to już grudzień. Otworzyły się oczy niebieskie. Otworzyły się oczy niebieskie. Widzisz siebie marynarza Wazji, a zarazem pięcioletniego chłopca. Na warszawskim podwórku. Na warszawskim podwórku. I siebie przed maturą w gimnazjum. Namnożyło się tych postaci. Namnożyło się tych postaci. I stoją ogromnym tłumem. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. A wszystko to ty. Nie możesz tego objąć szlifowanym w żelazie rozumem. Archanioły i ludzie, armia. To utwór z płyty Czas i byt z tekstem na podstawie wiersza Przemiany Józefa Czechowicza. Zresztą ten utwór pojawiał się już w historii polskiej muzyki rozrywkowej, bo nieco wcześniej, w 1977 roku, Marek Grechuta zaśpiewał ten sam wiersz na płycie Szalona Lokomotywa. Ale my wracamy do muzyki mocnej. W latach, przełom lat 80., 90., chociaż właściwie już początek 90., no Armia była niekwestionowanym królem mocnego grania na wszystkich festiwalach, ale wtedy też pojawił się inny zespół, który no, robił spore wrażenie. Hey, that's a lie. Hej, naprzód marsz, oczywiście. Strasznie trudną nazwę sobie wymyślili. Proletariat. O! No dobrze, jakoś wyszło, ale pomyślałem sobie, że półtorej minuty to trochę za mało dla tego zespołu w audycji cały ten rok, więc jeszcze kilka dźwięków od zespołu Proletariat. I pokój z kulą w głowie. Piękne czasy. Później niejaki Olej miał też projekt wspólny ze Stefanem Machelem z grupy TSA. I dzisiaj czasami się zdarza, że właśnie Stefan wspomaga zespół Proletariat na scenie, więc tak połączymy sobie te dwa zespoły w jeden. To teraz TSA, chyba w takim najbardziej mocnym wydaniu. Yeah. TSA Rollercoaster w programie trzecim Polskiego Radia. A skoro już pobiegliśmy z grupą TSA, to biegniemy dalej, ale z Iron Maiden. Iron Maiden, rok 80. No ale jak słychać, czas biegnie dalej. Iron Maiden nagrywa nową płytę, więc na zakończenie znowu takie małe porównanie tego, co było, z tym, co będzie. The Writing on the Wall. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy za dziś.